zaniedbania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Jedna kapsułka to 300 mg fosfolipidów z nasion soi. Wskazania: ostre i przewlekłe choroby wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 listopada, jest 21. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą wyższe. Wyprodukowano pierwszy myśliwiec F-16 z kadłubem z Mielca. Premier Benjamin Netanyahu zdymisjonował ministra obrony Izraela. O 100% wzrosną świadczenia z funduszu alimentacyjnego z 500 do 1000 zł miesięcznie. Decyzję w tej sprawie podjął rząd. Wysokość świadczenia nie była zmieniana od 2008 roku, od początku obowiązywania ustawy. Autorzy projektu wskazują, że w tym czasie znacznie wzrosły koszty utrzymania i kwoty alimentów zasądzane na rzecz dzieci. Projekt ustawy zakłada, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 października tego roku, a to oznacza, że osoby, które dostają świadczenie alimentacyjne, otrzymają wyrównanie. Obowiązuje jednak kryterium dochodowe, które obecnie wynosi 1209 zł netto na osobę w rodzinie. Tu stosuje się zasadę złotówka za złotówkę. Z funduszu korzystają osoby, które mają prawo do alimentów, ale nie otrzymują ich przez bezskuteczność egzekucji. Sylwia Białek, Polskie Radio. Pierwszy wyprodukowany w Mielcu fragment kadłuba F-16 został podłączony z resztą samolotu. Element konstrukcji wysłano z Polski do zakładów Lockheed Martin w Greenville w Stanach Zjednoczonych. PZL Mielec będzie produkował dużo więcej takich części. Dwa lata temu pracownicy zakładu spędzili 6 miesięcy w Stanach Zjednoczonych i przyglądali się, jak produkowane są elementy konstrukcji. Po powrocie wykonali fragmenty środkowej części kadłuba, a teraz tylnej. I to ona została właśnie w skomplikowanej technicznie operacji połączona z resztą maszyny. Ale plany są dużo poważniejsze. Zakład w Mielcu ma produkować nawet 80% konstrukcji kadłuba F-16. Pracy ma być dużo, bo i zapotrzebowanie na nowoczesną wersję myśliwca jest spore. Amerykanie mają zamówienia na około 150 sztuk, a spodziewają się kolejnych. Zakłady lotnicze w Mielcu należą do amerykańskiego koncernu Lockheed Martin i zatrudniają prawie 1700 osób. W całości produkowane są tam śmigłowce Black Hawk oraz samolot M-28. Michał Jędrkowiak, Polskie Radio. 200 szkół ponadpodstawowych będzie mogło wziąć udział w projekcie pilotażowym Peer Support Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Inicjatywa dotyczy wsparcia rówieśników w zakresie zdrowia psychicznego uczniów. W szkołach biorących udział w projekcie zostaną przeszkoleni uczniowie wolontariusze, z którymi będzie można się podzielić problemem, mówi dyrektor Fundacji Mirosław Marczewski. Żeby koledzy, koleżanki potrafili zauważyć pewien problem i zasygnalizować go właściwym osobom, psychologowi, pedagogowi szkolnemu, który udzieli wsparcia temu młodemu człowiekowi. Projekt rozpocznie się w przyszłym roku. Szkoły, które się do niego dostaną, będą go realizowały przez 3 kolejne lata. Zmiana na stanowisku ministra obrony Izraela. Premier Benjamin Netanyahu odwołał dotychczasowego szefa resortu Joava Galanta. Jak podkreślał szef izraelskiego rządu, stracił zaufanie do Galanta w obliczu wojny z Hamasem w Strefie Gazy. Pomiędzy Galantem a Netanyahu dochodziło ostatnio do sporów, zwłaszcza w ciągu ostatnich miesięcy. Nowym ministrem obrony został Israel Katz, do tej pory pełniący funkcję ministra spraw zagranicznych. A nowym szefem izraelskiej dyplomacji został z kolei Gideon Saar. Wojna w Strefie Gazy wybuchła 7 października, kiedy członkowie palestyńskiej organizacji Hamas zaatakowali Izrael. Izraelska armia rozpoczęła w odpowiedzi operację zbrojną w Strefie Gazy, a później w południowym Libanie. Holenderscy lekarze szukają metod leczenia osób cierpiących na schorzenia pokovidowe. W tym celu w 3 szpitalach akademickich w Amsterdamie, Rotterdamie i Maastricht otwarto specjalistyczne centra. Szacuje się, że w Holandii setki tysięcy osób po przebyciu COVID-u nie wróciły do pełni zdrowia. Osoby cierpiące na long COVID odczuwają ból głowy i mięśni oraz ciągłe zmęczenie, które utrudnia im wykonywanie codziennych czynności. W szkole jestem 2-3 godziny, ale są dni, kiedy zostaję w łóżku, mówi 15-letnia Soraya, której lekarze od 4 lat próbują postawić diagnozę. Byłam u lekarza rodzinnego, potem u psychologa i wielu innych specjalistów. Wraz z otwarciem klinik pojawia się szansa, że osoby takie jak Soraya otrzymają odpowiednią pomoc. Po zgłoszeniu się do centrum chorzy wypełniają ankietę i przechodzą najróżniejsze badania. Potem otrzymują zalecenia, co robić, przyjmować leki czy na przykład zmienić dietę. Zebrana wiedza pozwoli specjalistom opracować metody leczenia long COVID-u dla wszystkich placówek medycznych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. Klimat. Dziś w ciągu dnia mieliśmy bardzo dobrą jakość powietrza, jednak wieczorem sytuacja zdecydowanie się pogorszyła, zmalał smog komunikacyjny, ale pojawił się ten pochodzący z ogrzewania domów i tak najgorszą jakość powietrza mają stacje w Działdowie, Pułtusku, Żyrardowie, Łukowie, Łodzi, Zamościu, Kielcach, Dębicy i Nowej Rudzie. W tych miejscowościach lepiej już dziś na dwór nie wychodzić, a na noc zamknąć okna. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Norbert Michalak. Iga Świątek przegrała z Amerykanką Coco Gauff 3-6, 4-6. Był to jej drugi mecz w grupie pomarańczowej podczas kończącego tenisowy sezon turnieju WTA Finals w Riyadzie. W czwartkowym spotkaniu, które zadecyduje o awansie do półfinału, Świątek zagra z Amerykanką Jessicą Peguną. We wcześniejszym meczu tej samej grupy czeszka Barbora Krejcikowa wygrała z Amerykanką Jessicą Peguną 6-3, 6-3. A w niedzielę w Turynie rozpocznie się turniej tenisowy, który z kolei zakończy sezon panów, ale bez Nowaka Dżokowicza. Serb zrezygnował z gry z powodu kontuzji. Najprawdopodobniej miejsce 37-latka zajmie Andrzej Rublow. Rosjanin znajduje się na 9. miejscu w wirtualnym rankingu ATP Race. W piłkarskiej Lidze Mistrzów w pierwszych meczach czwartej kolejki goli nie brakowało. PSV Eindhoven wygrało z Gironą 3-0, a Dynamo Zagrzeb również ze zwycięstwem nad Slovanem Bratysława. Dynamo w stolicy Słowacji wygrało 4-1. Przed chwilą rozpoczęły się spotkania. Sporting już przegrywa z Manchesterem City 0-1 w pozostałych meczach bez goli. Selekcjoner Michał Probierz lubi zaskakiwać, szczególnie podczas powołań i tym razem też tak było podczas opublikowania listy piłkarzy na mecze Ligi Narodów z Portugalią w Porto 15 listopada i ze Szkocją 3 dni później w Warszawie. W składzie znaleźli się debiutanci Michał Gurgul i Antoni Kozubal z Lecha Poznań. Zabrakło z wiadomych względów kontuzje Pawła Dawidowicza z Werony, Michaela Ameją z Rakowa Częstochowa, Maksymiliana Ojadele z Legii Warszawa czy Jakuba Piotrowskiego z Ludogorca Razgrad. Nie zabrakło oczywiście prezentującego w ostatnim czasie świetną formę strzelecką Roberta Lewandowskiego z Barcelony, a także Piotra Zielińskiego z Interu Mediolan. Ponownie o sporcie za 2 godziny. W nocy jutro pochmurno, ale z przejaśnieniami. Na północnym wschodzie opady deszczu albo mrzawki. W nocy mglisto. Nad ranem od minus 6 stopni na Podkarpaciu do minus 2 w centrum i plus 3 na Pomorzu Zachodnim. W środę od 5 do 10 stopni. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Mam cukrzycę i leczę się insuliną. Do tej pory stosowałam glukometr, ale od niedawna korzystam z refundowanego przez NFZ systemu Freestyle Libre 2, który mierzy mój cukier automatycznie co 1 minutę, bez nakłuwania palców. Ty też zmień glukometr na Freestyle Libre 2 i kontroluj cukrzycę dokładnie, dyskretnie i bez nakłuwania palców. Zapytaj swojego lekarza lub sprawdź na stronie libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o. Jestem przedszkolanką. Jesienią i zimą rodzice podają moim przedszkolakom syrop Rutinacea Junior Plus. I dzieci w przedszkolu są zdrowe. Przypadek? Nie sądzę. Suplement diety Rutinacea Junior Plus zawiera rutozyt i witaminę C wspomagającą odporność oraz inne składniki, w tym czarny bez wspierający układ oddechowy. A sama biorę tabletki Rutinacea Max D3 i też jestem zdrowa. Nie chcę zdawać się na przypadek. Rutinacea Junior Plus. Odporność na potęgę. Przypadek? Nie sądzę. Farm. Festiwal filmowy Energa Camera Image, organizowany przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prezydenta miasta Torunia, marszałka województwa kujawsko-pomorskiego oraz Telewizji Polskiej. Na festiwal zapraszają sponsor strategiczny Energa, Audi, totalizator sportowy i telemagazyn. Zapraszamy do Torunia od 16 do 23 listopada. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Za Zaufaj faktom, a nie gwiazdom internetu. Dacia Sandero, liderem sprzedaży wśród osób prywatnych w Europie od 2017 roku według statystyk Data Force. Dacia Sandero Stepway Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 70 500 zł. Oferta ważna do wyprzedania zapasów rocznika 2024. Poznaj specjalną ofertę na wybrane modele Dacia dla grup zawodowych. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 10 minut po godzinie 21. Ha. Cecha. Ha. Cecha. Jacek Kabryluk. Marek Karczyński. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. To znowuż my, 276. jubileuszowe wydanie HCH. A w nim moc atrakcji. Jeśli powiem tak, Kiowa Hosono Haruomi no Ongaku Niko Shota Ishimasu, to co ty na to? No bardzo dobrze, to ja wiem o co chodzi. Ja myślę, że bardzo pokaleczyłem tak naprawdę. Zapraszamy dziś Państwa na muzykę Haruomiego Hosono. To Google Translator nam pomagał, więc... Proszę nie oczekiwać, że będziemy mówić do Państwa po japońsku w drugiej godzinie, ale muzyka bardzo ważnej postaci dla japońskiej sceny, przede wszystkim elektronicznej, ale nie tylko, jak się okaże, będzie nam towarzyszyć rzeczywiście i tyle, że utwory Hosono będą wykonywać głównie młodsi artyści dodatkowo jeszcze amerykańscy. Jeśli pamiętają Państwo zespół Yellow Magic Orchestra, to jest to doskonały trop. Będziemy wspominać ten zespół, ale wspominać będziemy przede wszystkim właśnie album, o którym wspomniałeś, który pojawił się ponad 50 lat temu. A w pierwszej części, jak to zwykle bywa, różności, i to powiedziałbym nie tylko elektroniczne, także gitarowe, właściwie będzie bardzo, bardzo różnorodnie. Znakomita płyta na początek. No tak, zaczynamy od tej płyty, która miała się ukazać 16 lat temu i ukazała się dopiero po 16 latach. Jest to, dodam, płyta tygodnia. Naprawdę? No ja tak myślę. At my back. Mount Eerie i album Night Palace. No, to nie jest płyta tygodnia w sensie takim ogólnym, żeby wszędzie na naszej antenie była prezentowana przez cały tydzień, tylko taka płyta tygodnia w znaczeniu... Naszej płyty tygodnia. No powiedzmy tak, istotności dla tego, co się dzieje, dla naszej perspektywy, naszego spojrzenia na muzykę. Płyta też bardzo długo zapowiadana, bardzo długo oczekiwana i prezentowana we fragmentach. To ta słynna opowieść o koncercie, na którym byłem, a nie pamiętałem, że widziałem ten koncert. Może nie dowierzałem, że widziałem ten koncert. Bo prezentowaliśmy Państwu fragmenty tego albumu, zapowiedzi tego albumu jakiś czas temu, wspominając koncert w Warszawie i wspominając... No to, że w ogóle Phil Elverum od dawna grywał te utwory, tyle że w zupełnie innych wersjach. No bo trzeba powiedzieć, że prezentacja sceniczna, taka w duchu głębokiej jednak ascezy, gitara, głos, to jest trochę mniej niż tutaj na tej płycie się dzieje. Mount Eerie i nowa płyta Night Palace. Phil Elverum gościł w Warszawie mniej więcej przed 2 laty, kiedy to zaprezentował swój materiał solowy, no ale cała nowa płyta dopiero teraz się ukazała. Rzeczywiście czekaliśmy na nią długo, ponieważ poprzedni studyjny album ukazał się w roku 2019. Podczas tego koncertu w Warszawie na festiwalu Ephemera, bo to było w ramach tego festiwalu, Phil Elverum jeszcze prezentował utwory bez tytułów. To były takie zalążki tego, co później znalazło się na płycie. Wiedzieliśmy, że będzie prezentował nowy materiał, że to był jedyny jego występ wówczas. W ogóle nie koncertował, właściwie został wyciągnięty na ten jedyny koncert w Warszawie. No ale teraz mamy finał, jest płyta i jest to znakomity album zespołu, przedsięwzięcia z ogromną historią, także tragiczną historią, bo przecież przez lata Phil Elverum grał ze swoją żoną Genevieve Elverum, która zmarła w roku 2016 w wieku 35 lat. W związku z tym to odrodzenie się nastąpiło jednak po jakimś czasie. No i mamy album. Tu jest jedno podobieństwo takie zasadniczo, poza pewną emocjonalnością i raczej ciemnym tonem, choć nie tak ciemnym jak na płycie, tej drugiej płycie tygodnia, czyli albumie The Cure. Który jeszcze przed nami, także proszę się nie denerwować. Songs of a Lost World. Na pewno zagramy trzy utwory. Trzy utwory to by nam się nie zmieściły, wiesz, z naszym wprowadzeniem. Zagramy trzy utwory. Tam są bardzo długie utwory na tej płycie. No ale podobieństwo jest jedno. Teksty Elveruma na tym albumie często nie są bardzo długie. Często towarzyszą im dłuższe partie instrumentalne. To nie jest tak aż bardzo jak na płycie The Cure. Robert Smith opowiada, że mu się po prostu nie chce pisać tekstów. Jest już wkroczył w taki wiek, że ma mnóstwo pomysłów muzycznych, ale teksty idą ciężko. I wydaje mi się, że do pewnego stopnia Elverum może mieć podobny problem, bo on zostawił za sobą tę największą żałobę, najgorszy moment, kiedy rzeczywiście chyba w ogóle nie mógł pisać przez jakiś czas, a płyta, którą wydał tuż po śmierci żony, no, była rozdzierająca po prostu emocjonalnie. Mówisz o albumie A Crow Look tak, at Me. Tak, mówię o tym albumie. Też zupełnie inne niż wszystko, co zrobił. Trochę tak jak z Nickiem Cave'em. Nie chcę przedłużać tej dygresji, ale to są trochę takie podobne, paralelne historie. No w każdym razie tu mamy Mount Eerie w wersji wzorcowej momentami, można powiedzieć. I nie mamy rozbiegówki w postaci 6-minutowego intro, zanim pojawi się tekst. Jednak formy, które pisze Mount Eerie, są bardziej zwarte. Ale zwarte. Trochę intro będzie. Non-metaphorical decolonization Mount Eerie. place I live has a name, but there's another one, older, emerging through the mist. I saw where I was as it was before we called it anything. Now we live in the wreckage of a colonizing force whose racist poison still flows. So scared of a moment of discomfort now, we turn away from the obvious. All we have is stolen. Theory i Non-Metaphorical Decolonization z albumu Night Palace. I moglibyśmy tak długo, album jest całkiem pokaźnych rozmiarów, ale zostawiamy to Państwu. Phil Elverum i jego muzyka w tym akurat utworze. Mieliśmy takie trochę również inspiracje krautrockowe, bardziej dynamiczne. Myślę, że ten czas, jak wspomniałeś, żałoby, która przekładała się także na muzykę, gdzieś tam Phil Elverum już ma poza sobą. 24 minuty po godzinie 21, trójka, HCH, wydanie 276. To teraz otwieramy moją ulubioną kategorię, czyli ulubione nazwy różnych zespołów, grup, wykonawców, i gdybyśmy mieli tak typować dziesiątkę, to myślę, że akurat ta nazwa znalazłaby się bardzo wysoko. Orchestre Tout-Puissant Marcel Duchamp, czyli jedna z naszych ulubionych szwajcarskich orkiestr. Mówimy specjalnie orkiestr, bo ona z jednej strony nawiązuje oczywiście do orkiestry afrykańskiej, Tout-Puissant Orchestre Polyrythme de Cotonou, ale to jest formacja z Genewy, formacja szwajcarska, właściwie szwajcarsko-francuska, która też trochę w takim kotle miesza różności. No tak, ta płyta nagrywana zresztą we Francji, chociaż zespół z Genewy powstał na takim podglebiu punkowym, skłoterskim, a fascynuje się, i to jest gdzieś tam jakaś cecha upodabniająca ją do tego utworu, który przed momentem fascynuje się krautrockiem oczywiście, ale przede wszystkim muzyką afrykańską, próbując w jakiś sposób muzykę rockową, postpunkową, krautrockową łączyć z afrykańską rytmiką. I to wychodzi całkiem nieźle. Na kolejnej płycie po 3 latach od poprzedniej, zatytułowanej Ventre Unique, wychodzi to nawet bardzo, bardzo różnorodnie i wydaje mi się, że to jest jedna z ciekawszych grup w ogóle w tej chwili z obszaru frankofońskiego. Poza tym pamiętam też, bardzo podobał mi się tytuł ich poprzedniej płyty, czyli We Are Okay, But We Are Lost Anyway. Tak, tak. Mają po prostu poczucie humoru. Polecamy płytę, polecamy okładkę, wszystkie tytuły, bo tam można wiele wyczytać. A przy okazji to też jest płyta tygodnia, tylko u jednego z polskich dystrybutorów, który ją sprzedaje, więc zauważyłem, że w rubryce płyta tygodnia... No dobrze, to teraz mamy tak. No i nie musieliśmy czekać 16 lat na ten album, także tak, i proszę, niech mamy zagrają. Początek audycji ledwie, a tu już 2 płyty tygodnia, a nawet i jeszcze wspomnieliśmy o tej trzeciej. Boję się, co będzie później. Vite, creux et rien, la tout brisé. Vite, creux et rien. Orchestre tu puissant, Marcel Duchamp. Tu świetny, cassé. Czyli wszystko rozwalone, zniszczone, zgniecione. Mam taka nadzieję, trochę, że... wiesz, no powiedzmy kolejna reinkarnacja Stereolab, tylko w wersji poszerzonej. I po kilkunastu latach. Tout cassé, Ventrunique. To jest kolejna premierowa płyta z ostatnich dni. To jeżeli tak będziemy teraz sobie używali terminologii, to za chwilę płyta tygodnia od 21 lutego, a kolejna od 14 lutego 2025 roku. Tak, poznajemy płyty tygodnia przyszłego roku. Jakie to miłe, że można posłuchać sobie utworów, które zapowiadają płyty przyszłoroczne. I dodatkowo jeszcze są to utwory bardzo obiecujące. I dodatkowo jeszcze są to utwory naszych, no jednych z naszych ulubionych artystów. Ten pierwszy, powiem szczerze, że trochę mnie zaskoczył i wytwórnia Frill Jockey. To znaczy, że wytwórnia Frill Jockey przejęła tego artystę? Najwyraźniej. Jules Reedy, czyli osoba niebinarna. Bardzo trudno się to później odmienia jako artysta, artysto, więc może ominiemy to, mówiąc, że płyta zapowiada się świetnie. Będzie się nazywała Ghost Spirit. Jules Reedy gra na gitarze cały czas. Fenomenalnie. To jest osobny język gitarowy. To jest gitara strojona mikrotonowo, z dodatkowymi progami. Poziom kombinacji. Myślę, że ci z Państwa, którzy oglądali koncert tego artysty na festiwalu Ensemble, to zapamiętali go doskonale, bo to było ponad godzinę całkowitego skupienia na brzmieniu gitary. Ale też Jules Reedy śpiewa tutaj. Tak, i pojawiają się zręby piosenek i to jest, myślę, że jeszcze bardziej fantastyczne. No, tak mi się wydaje, że to idzie w jakąś o wiele bardziej przystępną stronę zarazem. To teraz, żeby uporządkować utwór Every Day There Is a Sunset z płyty Ghost Spirit, która ukaże się 21 lutego. Tak, a później roku. Nasz ulubiony średniowieczny folkowiec z XXI wieku, czyli Richard Dawson, Brytyjczyk, i utwór Polytunnel zapowiadający płytę End of the Middle. I give all to you. the gate and up the lane. The allotment is calling again. I'm that Nelly every day. It's my happy place. When I'm on my hands and knees, ears filled with crow speak and buzzing bumblebees, the nasturtiums sway and worry slips away. Thinning down the carrots and leeks, tying on the sweet peas, pruning back the branches of the pear tree, mucking out the chickens, repairing a puncture in the It's Karen who was always the green-fingered one. I don't really know what I am doing. Would you like another cuppa? Could you manage a slice of toast or a little bit of soup, my flower? Out the gate and up the lane, the allotment is calling again. Richard Dawson, nasz ulubiony bard, który trochę pomylił epoki, ale na szczęście regularnie wydaje swoje nowe nagrania. Człowiek, który taki dla nas rekonstruuje dawne czasy, jednocześnie cały czas robi swoje. To miło jest wiedzieć, że niczym nas nie zaskoczy, o tak bym powiedział. Natomiast nowa płyta dopiero 14 lutego, End of the Middle. A 21 lutego nowa płyta Jules Reedy, Ghost Spirit. A teraz dla odmiany album, który już jest, już się ukazał w barwach wytwórni Multiculti Project i jest to trio Radek Wośko na perkusji, Grzegorz Tarwit na instrumentach klawiszowych i Kuba Więcek na saksofonie. A wszystkich połączył, jak to zwykle bywa w tym najmłodszym pokoleniu polskich jazzmenów, czynnik duński, czyli właściwie duńskie doświadczenia z edukacji muzycznej. Tak, czyli nasi Duńczycy, jak ich nazywamy. I jest to trio kameralne, no bo Radek Wośko, Chamber Trio. Tak jest. Utwór December on Amager Strand. We'll be right back. Radek Wośko, Chamber Trio, czyli Radek Wośko, Kuba Więcek i Grzegorz Tarwit w HCH w Trójce. To skoro już jesteśmy w takich rejonach luźno związanych z jazzem, właściwie rejonach jazzu, no powiedzmy, to nowy album zapowiadany już przez nas, Tomina, czyli właściwie Tomina Perey Chamblé, multiinstrumentalisty z Brooklynu, który potrafi grać na flecie, trąbce, klarnecie. Generalnie na nowej płycie jeszcze nauczył się na puzonie i tubie. A z zawodu jest bioinformatykiem. Zajmuje się z obliczeniami genetycznymi, które mają zastosowanie w onkologii, więc bardzo poważne rejony. Myśmy też mieli... No nie mieliśmy bioinformatyków, jazzmenów. Mieliśmy lekarza jazzmena. Sławnego całkiem. Ale nie grał na wszystkich tych instrumentach, tylko na fortepianie głównie. Płytę Tomina zapowiadaliśmy, no dzisiaj możemy powiedzieć, że już jest po prostu. Utwór nosi tytuł Untitled Dirt.